और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आए। सुनता है वही अहमक हैं मगर जानते नहीं।